زیاد صاحب نے میسج بھیجا کہ مسجد نبوی میں اذان ہوئی یا بیت اللہ شریف میں اذان ہوئی، اور حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کے بعد انہوں نے کہا کہ بارش کی وجہ سے گھر پر ہی نماز پڑھ لو، کیسا جملہ ہے؟ السلام فی رحالکم، کیا سلاد فی رحالکم، اور یہ سنت اتنا عرصہ کے بعد زندہ ہوئی، اور کچھ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، ان کی معلومات میں یہ بات پہلی دفعہ آئی کہ یہ بھی سنت ہے، اس نے مجھے میسج بھیجا نا، پڑھا ہی نہیں، علمی میسج اس نے بھیجا کہ معلومات میں ایسی بات نہیں آئی ہے. جواب میں میں نے اسے کہا کہ یہ خلفائے راشدین نے اس کو اذان کے جملے کے طور پر بارش میں نہیں استعمال کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی نہیں کیا، بعد کے فقہا نے بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ انگریزوں کے 1800 کی جنگ آزادی کے بعد جو گروہ وجود میں آئے انہوں نے شروع کیا. تو اس کی کیا تشریح ہے عبداللہ صاحب کہ آپ کے دور میں اذان کے بعد یہ بات کہی گئی ہے؟ بارش ہی صاحب نہیں جانا چاہیے، شکر ہے بس کچھ علم باقی آپ کا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ شریعت کا بیان کرنا تھا، یہ اہل حدیث اور پنجپیری حضرات کہتے ہیں کہ حضور نے اشراق کی نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھی اور یہ پڑھتے ہیں، تو اس سنت کا مفہوم نہیں سمجھتے ہیں. چاش کی نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے تو اگر آپ اس کو اس پابندی کے ساتھ پڑھ رہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں پھر تو اس سنت موقع ہو جاتی. تو بیان شریعت کے لیے آپ کے ذمہ ترک کرنا اس کا بیان شریعت کے لیے واجب تھا، آپ کو ترک کرنے سے واجب کا ثواب ملا ہے، کیونکہ آپ کے ذمہ شریعت کا بیان کرنا تھا. باقی یہ جو ہے تو یعنی اب ہم اشراق کی پابندی کرتے ہیں، چاش کی پابندی کرتے ہیں، اگر انہوں نے یہ شوجہ چھوڑا تھا کہ اشراق چاش تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، یہ کہ نماز بارش وغیرہ ہوتی نا مغرب کی نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسری اقامت کے ساتھ عشاء پڑھ کے پھر اچھا 45 منٹ کا وقفہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اچھا دوسری اقامت کے ساتھ آرام سے جا کر اپنے اچھا سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں تو یہ تشریح ہے نا کہ اس طرح جو ہوا بھی ہے تو اس میں جو کم از کم وقفہ تھا وہ ہوا ہے، اس کے بعد اس طرح وقت داخل ہوا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم میں جو عام اوقات میں جو نماز پڑھی جاتی تھی تو بڑی دیر سے پڑھی جاتی، ہاں اس کے تناظر میں ایک تہائی رات کے پریشا کی نماز پڑھی جاتی تھی، تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو 45 منٹ کوئی مختصر وقت ہے، 45 منٹ کے بعد دوسری نماز پڑھی گئی ہے. ابھی بھی جو غروب شفق احمر کا ہے تو 45 منٹ ہے، اس سے 45 منٹ تک جو ہے تو چاروں فرقوں میں مغرب کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، اور عشاء کی نماز 45 منٹ میں ادا نہیں ہوتی ہے، بعد میں پھر ہوتی ہے. اس میں ایک آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، اس طرح ہوا کہ ہمارے یہاں پر جو عرب آئے ہوئے تھے طلبا، یہ 8 تراویح پڑھ کر چلے جاتے تھے، تو ہمارا خیال ہوا کہ شاید یہ باقی حملی شابی فقہ میں یہ 8 ہوں. پھر جو ہے تو تحقیقات میں نے کی تو اس میں یہ مسئلہ پایا کہ سب سے پہلا فقہ چلا ہے امام وزائی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے فقہ میں 46 تراویح ہیں. پھر جو ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 36 ہیں، اور باقی 3 امام جو ہیں 20 سب کیے. تو انہوں نے ہمیں بتایا ساتھیوں نے کہ عرب اتنے بہتیاتے ہو گئے ہیں کہ امام کا نام لیتے تشریح اپنی ہی کرتے ہیں، تو وہ تشریح اپنی کر دیں گے, وہ خود ہی اس کو اپنی تشریح کر کے, یا کوئی قبولی صاحب کوئی بھی کسی نے کہا کہ میں نے کتاب میں دیکھا کرتے ہیں. یہاں پر اہل حدیثوں نے جب تاریخ چلائی نا کہ تین طلاق کسی نے تین طلاق دے دی ہیں ایک, تو وہ ایک شمار ہوگی, ایک دفعہ جو کہا ہے تین طلاق ہیں یہ ایک شمار ہوگی. تو کیوں یہ کہ یہ ہے اس میں کہ عربوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم تو سعودی عرب کے اس پر چلتے ہیں. میں وہاں میں نے کہا تھا تحقیق کریں, وہاں پر تحقیق نے کہا کہ یہاں تو حملی فقہ کے مطابق بالکل عدالتیں تین طلاق کا تین کا فیصلہ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں, یہاں بالکل نہیں ہے. تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ہمارے ایک یہ کبیر میڈیکل کالج کا پریونٹیو میڈیسن کا اسسٹنٹ پروفیسر تھا, پنجاب کا تھا, تو یہ اہل حدیث ہو گیا تھا, اس کی شادی ہو رہی تھا. ہم اس کے ساتھ طارق صاحب میں ہم تو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے, سلام کلام کا مسلمان آدمی ہے, اچھا آدمی, نمازی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کبھی نہیں کیا جی. تو دوستی ہماری تھی آپس میں. اس نے کہا میری شادی ہو رہی ہے اور شادی تمہارے یہاں افریدیوں میں ہو رہی ہے, کیونکہ ایک افریدی ایک خاندان سعودی عرب میں یہ بھی اہل حدیث ہو کر آ گئے تھے, پنجاب کا آدمی یہاں افریدی میں اس نے شادی کی جس کو ایک لفظ ہی پشتو نہیں آتا. شادی پر کے ڈاکٹر طارق صاحب اور میں گئے, نکاح وغیرہ پڑھنے کے لیے, جلوس کی قیادت کے لیے. ان کا اہل حدیث کا عالم تھا وہ, امین نام تھا اس کا, سرو ڈاڑی تھی. جب چلے گئے تو خیال تک سارے اپنی لینڈ کے بندے ہیں جی. اس نے وہاں جا کر اس نے تقریر شروع کر دی فقہوں کے خلاف اور اماموں کے خلاف, یہاں تک کہ جس وقت تو اس بات پر آیا کہ قادیانیوں اور مہین میں فرق نہیں ہے. اس نے جب یہ بات کہی آپ کے سامنے, اس نے کہا قادیانیوں مہین میں فرق نہیں ہے, تو میں نے کہا آپ تو چپ رہنا ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ بات میری سنو ذرا, ذرا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ باقی تم لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر چلتے ہیں, باقی لوگ کہتے ہیں حدیث میں دوست رہے, ہم اس طرح نہیں مانتے, ہم ایسے چلتے ہیں, اس طرح کی بات ہے؟ یا تم بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوگا اس کے مقابلے ہم بھی حدیث پیش کرتے ہیں؟ یہ تو کوئی امام بھی کوئی آدمی میں نہیں کہہ سکتا حدیث میں حضور نے ایسے فرمایا, میں ایسا نہیں کرتا, میں ایسا کرتا ہوں. آدمی بدک کے اس کو خیال کہ آگے کوئی آدمی ہے, آدمی ٹیکنیکل آدمی ہے, اس نے تو ٹیکنیکل بات کی ہے. اب تو میں نے کہا صحیح کہتے رہتے ہو کہ ہم سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں, تم تین طلاقوں کا ایک طلاق کا فتویٰ دے دیتے ہو, سعودی عرب کی عدالتوں میں تین طلاق ایک آدمی ایک سیٹنگ میں کہہ دے تین طلاق کا فیصلہ ہوتا ہے ساری عدالتوں میں, اس طرح ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ تو کیا کریں, حکومت والے بعض باتیں نہیں مانتے ہیں یہ. خیر وہ تھوڑی دیر کے بعد آدمی پنکچر ہو گیا, پنکچر جب ہو گیا باقی افریدے بڑے خوش ہوئے کہ شکر ہے کہ ایک آدمی ہمارا برادر بھی میں کوئی آیا ہوا تھا. تو خیر یہ کئی باتیں ایسے ہیں کہ جو آپ نے بیان شریعت کے لیے وہ کی ہیں وہ مزاج شریعت نہیں ہے کس طرح کیا جائے. تو سخت بارش میں اگر آپ نے یہ اعلان نہ کروایا ہوتا تو آج جو ہے تو سوائے معذور کے باقی سب کے ذمہ ہوتا کہ جاتے ہیں. لیکن اس رخصت کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی آدمی معذور, آپ نے ایک تو مسئلہ آپ نے بتایا کہ جو رخصت اجازت دی ہوئی ہے, آپ تو جماعت کی نماز میں ایسے حال میں آئے ہیں کہ دو آدمیوں کا سہارا لے کر آئے ہیں اور قدم آپ کا زمین پر نہیں جم رہا تھا, اور پھر آ کر جو ہے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھے ہیں, کھڑے آپ نہیں ہو سکتے تھے, لیکن آپ نے اس حال میں اتر کے جماعت نہیں کی. یہاں تک اٹھنا بے موقوف ہوا تو صبح کی نماز میں آپ پھر تشریف نہیں لائے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرے میں آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا کہ پردہ ہٹایا جائے تاکہ میں صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے دیکھوں, اور پردہ ہٹایا گیا. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسی کشش ہوئی کہ نماز توڑ کر ہم چپٹنے کے لیے جانے کا خطرہ ہو گیا تھا, پھر نماز سی اللہ کے حضور کھڑا ہونا تھا تو توحید اپنے اصلی حالت میں غالب ہوئی, اور ہم نے کہتے ہیں نماز مکمل کی کہ اتنی کشش ہوئی کو آپ کی آخری نماز جو ہے وہ وہاں بستر پر ہوئی ہے. تو ایسے شاہ صاحب کی بات سے میں دلچسپ بات یاد آ گئی آپ کو سنا دی. یہ بیان شریعت کا جو موضوع ہے نا, مجھے اس دن ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب ہے شاید سرجن ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے, اس نے مجھے کہا کہ معرف القرآن کی سورہ کون سی صورت میں, اس فلانی جلد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قصب الحجامت سحتن, یہ سورہ روم, سورہ روم ہے قصب الحجامت سحتن, کے یہ جو ہے اس کی پچھنے لگانے والی کی آمدنی جو ہے یہ ہے سوحت, جو ہے ناگوار حرام میں بھی آتے ہیں, ناگوار میں ناپسندیدہ میں بھی آتے ہیں کہ وہ ہے. تو اس میں تو ہم اس نے کہا سرجنوں کی آمدنی تو حرام ہوگی, تو یہ لکھے ہوا جی. تو میں نے کہا کہ میں تو کتاب دیکھ کر پڑھوں گا, والے فلقران کو جو کھولا تو میں لکھا ہوتا, انہوں نے کسی سوحت کے لفظ کی اور کسی اور تشریح کے ہوئے اس حدیث کو ثبوت میں پیش کیا ہے. تو اس کا اتنا ہی مطلب بنتا تھا کہ بس دو پیشے ہوں تو ایک پیشہ صاف ستھرا, ایک آدمی کپڑے کی دکان پر بیٹھ کے کپڑے بیچ رہا ہے, دوسرا آدمی جو ہے تو صاحب گوشت بیچ رہا ہے, تو اب ہر ایک آدمی کہے گا کہ یہ پیشہ جو ہے تو ناگوار ہے, وہ خوشگوار ہے, اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ حرام ہے اور وہ حلال ہے, تو یہ ناخوشگوار, خوشگوار ضرور ہے کہ کپڑے آدمی کے گدے ہیں, برا حال ہے آدمی کا, اور 12:30-1 بجے تک ختم نہ ہو تو آدمی نماز پڑھنے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے. اس لیے شرعی مسئلہ ہے کہ قصاب, مچھلی فروش اور جو ہے تو آج کل کے اس کو اپلائی کریں تو مستری خانے کا کام کرنے والا آدمی, جس کے آنے سے پیروں سے مسجد گندی ہوتی ہے اور ساتھ کھڑے دوسرے لوگوں کے کپڑے گندے ہوتے ہوں, ان کو مسجد کے آنے سے روکنا لازمی ہے, مسجد کو آنے سے روکا جائے. اچھا سر, اگر قصائی نماز کے لیے کپڑے بدل لیں نا, کپڑے پہن لیں, ہاں نہ آ سکتا ہوں قصائی ہو, اسی بات کو میں بیان کر رہا ہوں, اسی بات کو میں نے بیان کیا کہ وہ قصائی اس لیے نہیں آیا, یہ تو وجہ نہیں ہے نا, مطلب مسلمان بھائی ہمارا, تو اسی میں کہہ رہا تھا کہ پوش پیشہ ناگوار تو ہے لیکن حرام تو نہیں ہے نا, ہاں جی حرام نہیں ہے, ناگوار ہے. احیالو میں لکھا ہوا ہے کہ سنار کا پیشہ مکروہ ہے, کیونکہ کوئی معاشی عمل نہیں ہے, جس سے لوگوں کو کھانا ملے, کپڑا ملے, چھت کا چھپانے کے لیے جگہ ملے, علاج ملے, جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں, تو اس طرح کا پیشہ نہیں ہے, اتنا پیسہ بند کر لیتا ہے, اس کو معاشی عمل سے نکال لیتا ہے, بند کر لیتا ہے, تو مکروہ پیشہ ہے, لیکن حرام نہیں ہے. یہ میرے پاس کوئی دم وغیرہ کے لیے سنار جب آتے تھے نا تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا, بڑی ڈانٹ پڑنے کی میں کرتا تھا, پھر دم کر لیتا تھا, یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو یہ علوم میں پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پیشہ مکروہ ہے, کہا کس لیے غصہ ہونا چاہیے, ایسی بات ہے. سنار بعضی باتیں ایسی ہیں نا کہ وہ اتنی عام ہو کر چھائی ہوئی ہیں کہ آدمی نماز پڑھے گا, حج کرے گا, عمرہ کرے گا, سنار نا 4 مہینے لگائے گا, شورا کا رکن ہوگا, لیکن وہ اپنے کام کو اسی طرح کرے گا جیسے سارے کر رہے ہیں. آپ کو دے گا جی 10 تولے کا زیور دیا جی, 60,000 روپے ریٹ ہے اس پر ملا, تو اس سے 6 لاکھ ہو گئے, ساتھ ہماری جو ہے تو 75,000 مزدوری ہے, 6,75,000 کا ہوا. دوسرے دن آپ گئے تو دولت سے 10 تولے ہے جی, اور زیور بنانے کی وجہ سے اس میں جو ہے تو 10% ٹانکا ڈالا گیا ہے جی, لہٰذا اب اس کی قیمت جو ہے تو 54,000 روپے ہے جی. کل آپ سے لے گئے تھے, جب وہی زیور آپ دوسرے سنار کے پاس لے کے جائیں گے, وہ کہیں آپ کو دھوکہ دیا, وہ کہتے خدا کو دھوکہ, کوئی ایسا سنار ہمیں نہیں ملا جس نے اس کی تعریف کی ہو. دوسرے کے پیچھے لگے ترازو اس نے چھپا کے رکھے جی, ترازو اس کا اوپن نہیں ہوتا ہے, ہاں چھپا کے ایک کونے میں رکھے ہوتا ہے. ابھی ساری باتیں حرام میں آ گئی ہیں نا جی, جب گاہک اس دیکھ تلتے کو دیکھ نہ رہا ہو تو وہ چیز اس کو بے فاسد ہے, جب تلتی ہوئی چیز کو گاہک نہ دیکھ رہا ہو تو وہ خرید و فروخت بے فاسد ہے, اس کو پھر دوبارہ تولے گا. تو میں نے مولوی بلال صاحب سے کہا کہ گوشت کی دکان بند نہ ہو جائے, ہم آگے جا رہے ہیں تو اس کو ٹیلی فون کر لو کہ ہم گوشت ہمارے لیے رکھے, میرا خیال تھا کہ ہم جا کر تولیں گے. جب آئے تو اس نے کہا کہ جی تولا ہوا رکھا تھا, پیسے میں نے ادا کر دیے, لے لیے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کتنا پتہ نہیں ہے کہ جب آپ سامنے نہ تولا ہوا ہو تو بے حفاظت ہو جاتی ہے. کہ اچھا پھر کیا کریں گے, میں جا کر اس کے پھر تلوا تو. میں نے کہا جب تلانے کے لیے جاؤ گے تو آدمی کہے گا مجھ پر اعتبار نہیں کرتا, پھر کیا کریں گے بے صحیح کرنے کے. میں نے بے صحیح کا طریقہ یہ ہے کہ میں گھر میں جا کر اس کو تولوں گا, اگر کم تلا ہوا ہے تو میں معاف کر دوں گا, اور زیادہ آیا ہوا ہے تو پھر میں اس کو واپس لا کر دوں گا, یا اس کو کہوں گا کہ اتنا زیادہ تھا اتنے پیسے اس کو دوں گا. ایک دفعہ ایم پلوسی گنا پیسنے کے لیے گیا نا, تو اس آدمی کو تول کر اس نے ڈالی اتنی ایک من. جب میں آٹا لینے کے لیے گیا تو میں نے کہا تولو آٹا کتنا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ کیا کہتے ہو تولو. میں نے کہا نا ایک من گندم میں نے دی تھی, ایک من آٹا لوں گا آپ سے, یا اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں پسائی میں کتنا پسائی میں فرق آیا کرتا ہے. اس نے کہا کہ سیر کے فرق آیا کرتا ہے, ٹھیک ہے 40 وہ 49 کلو ہوتا بھی ٹھیک ہے. تو اس نے تولا, اس نے کہا کہ پتہ نہیں اس نے کچھ چلور کیا کیا, اس نے کہا 2 کلو پکے زیادہ میں اوبا سورنا. اس نے خیال تھا کہ خواب کھا دے رہا ہوں اوبا سورنا, بولے میں دے لے پڑا ہوں ماتلے لے ہوگا نا جی ماتا زیادہ رہنا شیخنا. آج بڑا حیران ہو گیا کیا عجیب آدمی آئے ہوئے, جھگڑے بھی کرتا ہے. بولو اسی کے ہمارے ڈنڈا ماری کو دیکھو, یہ سکڑا بولی صاحب کو ہے. خیر کو دینا تول کر نکال کر دیا. میں نے کہا چل رہے ہیں, اگر زیادہ ہم سے زیادتی کر رہے ہو تو اللہ میں برکت دے گا, اور تم گھر میں لے جاؤ گے تو ہمارے ہم پر آنے والی بیماریاں تمہاری طرف مڑ جائیں گی. ایک وکیل کے ساتھ میرا کیس تھا نا, تو اس نے 10,000 روپے لیے اور کیس پوچھ کے ہمارا ذرا لگانے میں گڑبڑ ہو گئی. میں نے اس پر غصہ کیا تو بیٹا میں نے کہتا ابو پر لس رہے باغ اصل ہو کیس داس میں غموں کا بچے آخ باغ اصل جانتا. تو چند دن کے بعد ہارٹ اٹیک ہو گیا, میں نے ہارٹ اٹیک رہا روانہ بھرا نا لس رہا بند خرچ دو بس دے باغ اصل مانا لاڑ بڑتا اس نے خرید دیا اور ہم بچ کے تو بچ خدا نہ خواستہ کہ ایک فیصلہ آ رہا ہو کہ زلزلہ ہوگا اور 2 کنال کا مکان گر جائے گا اور 2 آدمی بیچ میں زخمی ہو جائے گا, تو اکیلا بیچ میں سے نکلے گا باہر, اس کے لیے تیار ہو جی, یہ 8 لاکھ جو ہے تو ضائع ہونے کے لیے تیار ہو جی. تاجی کیا کہے گا, 1-8 لاکھ ضائع ہو جائے خیر میری باقی سے بری. تو بڑے عجیب و غریب فیصلے ہوتے ہیں, تکوینی فیصلے بڑے عجیب و غریب الگ. لا الہ الا اللہ